Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ostrzeżenia synoptyków przed marznącymi opadami i mrozem. Sekretarz generalny NATO zwołał w trybie pilnym Radę Północnoatlantycką. Strażacy ugasili pożar hali magazynowej w Gdańsku. W nocy i nad ranem na obszarach podgórskich w Małopolsce będzie minus 17 stopni przed mrozem na południu i marznącymi opadami na północy, ostrzegają synoptycy, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii. Najniższych temperatur, czyli tych rzeczonych w ostrzeżeniu minus 17, minus 15 stopni, te temperatury wystąpią w kotlinach, w obniżeniach terenu. Związane jest to z silnym wypromieniowaniem ciepła z powierzchni ziemi i bezchmurną pogodą, która tam będzie w nocy panować. Marznące opady pojawią się na Pojezierzu Pomorskim, zachodzie Warmii i Kujaw i w północnej Wielkopolsce. Początkowo w nocy spodziewamy się opadów śniegu, które stopniowo będą przechodzić w deszcz ze śniegiem oraz nad ranem w deszcz. I właśnie miejscami w tych opadach, które będą występowały nad ranem, lokalnie te opady mogą być również marznące i powodować oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Topr z kolei ostrzega przed lawinami w Tatrach. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia. Trzeci stopień zagrożenia też w NATO. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg zwołał w trybie pilnym najważniejszy organ sojuszu, Radę Północnoatlantycką. Spotkanie będzie poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie po zabiciu generała Qasema Sulejmaniego. Parlament Iraku uchwalił rezolucję wzywającą rząd do podjęcia działań zmierzających do zakończenia obecności w tym kraju wszystkich zagranicznych żołnierzy. Na razie nie jest jasne, czy NATO podejmie jakieś decyzje dotyczące personelu państw sojuszu. Przywódców USA i Iranu zaprasza do Wiednia lider austriackich ludowców. W wywiadzie dla niemieckiej prasy Sebastian Kurz powiedział, że jest gotowy do szybkiego zorganizowania takiego szczytu. Odnosząc się do ataku przeprowadzonego przez siły USA w Bagdadzie, Kurz powiedział, że działania Stanów Zjednoczonych były odpowiedzią na irańskie prowokacje. Zabójstwo generała było reakcją na wcześniejsze działania Iranu, powiedział Kurz. Szef Partii Ludowej przypomniał, że Austria posiada odpowiednie doświadczenie, bo już organizowała negocjacje w sprawie umowy nuklearnej z Iranem. Sebastian Kurz przyznaje, że obecnie żadna ze stron nie wspomina co prawda o negocjacjach, ale jedynym sposobem na uniknięcie dalszej eskalacji są rozmowy dyplomatyczne. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wracamy do kraju. Strażacy ugasili pożar hali magazynowej w Gdańsku. W pożarze nikt nie ucierpiał. Sytuacja szybko została opanowana, poinformował brygadier Jacek Jakubczyk. 5 pracowników hali opuściło budynek jeszcze przed przyjazdem wozów gaśniczych. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, zastali zawalony dach budynku. Nie wiadomo jednak, czy zawalił się w związku z pożarem, czy też wykonywanymi tam robotami budowlanymi. Przyczynę pożaru bada policja. 2 mężczyzn podejrzanych o próbę zabójstwa, 24-latka zatrzymała małopolska policja. Ranny od noża mężczyzna jest w szpitalu. Zatrzymanych umieszczono w areszcie, grozi im dożywocie. Nieprzytomnego 24-latka zauważyli funkcjonariusze, którzy w nocy przyjeżdżali jedną z ulic w Libiążu. Okazało się, że młody mężczyzna ma rany kłute w okolicy lędźwiowej i kręgosłupa. Policjanci wezwali pogotowie. Mężczyzna przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Orszak Trzech Króli nie idzie za kimś ani przeciwko komuś, tylko zaprasza do wspólnoty, mówiła na antenie Polskiego Radia 24 Urszula Sobiech z Fundacji Orszak Trzech Króli. W tym roku hasłem są słowa kolędy. Dzisiaj w Betlejem cuda, cuda ogłaszają. Jest to hasło bardzo wesołe i kolędowe. To jest właśnie to pierwsze przesłanie. Jest to fragment kolędy, a w tym roku chcemy, żeby Orszak Trzech Króli był rozśpiewany. Tym hasłem chcieliśmy też nawiązać do setnej rocznicy cudu nad Wisłą, dlatego że Orszak zawsze chce być uważny na rocznice, które dzieją się w danym roku. Największy orszak w Polsce przejdzie ulicami Warszawy. To będzie już 12 pochód w stolicy, dlatego mamy świadomość, że orszak każdego roku powinien być bardziej atrakcyjny, dodaje Urszula Sobiech. Są z nami ludzie, którzy idą już 12 raz i chcieliby zobaczyć coś nowego. Oczywiście sama historia to jest historia Ewangelii i jej nie zmieniamy. To jest też nasza zasada. To jest orszak ewangeliczny, więc ani myszka Miki, ani żadna inna postać, na przykład bajkowa, nie weźmie udziału w orszaku. Ale na przykład w orszaku warszawskim jutro po raz pierwszy pójdą tradycyjni kolędnicy. Znowu wracając do takiej polskiej tradycji kolędowania. A do tego będziemy mieli 2 takie wielbłądy pluszowe, ogromne. Myślę, że bardzo się spodobają dzieciom. Orszaki Trzech Króli w tym roku przejdą ulicami 872 miejscowości w Polsce i 21 poza granicami kraju. W stołecznym pochodzie udział weźmie para prezydencka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wybaczcie mnie, chwila, która trwa, to nasz wszechświat jest, a my zagubieni szukamy siebie w niej. Zrozumieć chcesz, gdzie kończy się nasz los, a to, co dane ci jest, w niedocenieniu trwa. Miłość mnie drogą wskazem jest, od zawsze to say what it's true.